Grønland, det hvite landet, kjemperekenes hjemland, pingvinenes motpol, isposenes vugge, landet hvis hvite vidder ble gått over på ski av Fridtjof Nansen. To ganger i året med Fønvind og Fønn, reisebyrået for deg. Vi står her på Grønland sammen med sjefen for reisebyrået Fønvind. Nei, det er far det. Jeg er Fønn. Ja, du er Fønn. Okay. Ja. Ja, i hvert fall står jeg her på Grønland sammen med disponent Sigurd Sitter. Sitter? Hvem? Sitter? Ja, Sigurd Sitter. Jaha. Ja, beklager, jeg trodde de lespet. Nei, jeg gjør ikke det. Det er far det. Ja, akkurat. Ja. Det er far som... Jeg er far som lesper. Ja, akkurat. Deres reisebyrå tilbyr jo pakketurer til svært originale mål, som for eksempel hit til Grønland. Ja, det gjør vi. Hvor lenge har dere drevet med denne virksomheten? Ja, hvor lenge vi har drevet, det kan vel være, ja, hvor mye er klokka nå? Klokka, fem på halv to. Ja, det kan vel dreie seg om en 25-30 år, tenker jeg. Ja vel. Og hva kan det tilby en turist her oppe på Grønland? Ja, for det første så har vi selvsagt en del utflukter da. Ja, selvfølgelig. Og hva, hvilken kan du nevne det mest populære? Ja, populære. Det mest vanlige er vel... Beklager, vi trodde ikke det var så kaldt her oppe vi. Ja. Ja, og da svarer gjerne kundene, kom ikke med utflukter ut. Og da sier vi, nei vel, da får vi finne på noe annet da. Og det gjør dere? Det gjør vi. Vi har for eksempel da, en veldig populær grisefest. Ja, og her også, ja, vet du opp. Hva gjør dere da? Hva gjør man da? Ja, da, alle turistene og lokalbefolkningen går inn i en stor iglo. Der klær de av seg, og så slukker man lyset. Og så serverer dere gris. Nei, det er ikke sånn grisefest. Nei, akkurat. Gjør dere noe annet? Nei, i grunnen ikke. Jo, det hender at vi har dans. Jaha, men da er det kanskje antrekk. Nei, ikke nødvendigvis, men det er litt grann stivt, så det er en fordel om man har med seg en pingvin. Ja, nettopp. Shopping. Er det noe i det hele tatt som det lønner seg å kjøpe for turisten her oppe? Nei. Ja, jo. Ja. Isbiter. Isposer kanskje. Og så, ja, hundespann. Hundespann? Altså hele hundespann? Ja, i hvert fall opp til 50 liter spann. Ja, nettopp. Ja. Selger dere noen av disse turene i det hele tatt? Nei. Ikke mange. Det er veldig få. Ingen nesten. Ingen. Ingen? Ingen. Ingen. Nei, ingen. Nei. Men vi gikk opp med en gang. Nei, dere har jo bare holdt på i en 25-30 år, ja. Ja, så vi har godt håp. Godt håp? Du tenker på hovedstaden? Hva? Ja, vi har i hvert fall den.